1. 7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen op deze zaterdagochtend 28 oktober. De aanvallen van Israël op Gaza zijn sinds gisteravond stevig opgevoerd. Zometeen maak ik de stand van zaken van de afgelopen nacht op met verslaggever Mitra Nazar. Meer over die uitbreiding van de militaire operatie in het NOS-journaal. Sid van der Linde, goedemorgen Sid. Goedemorgen Dielke. Israël is afgelopen nacht doorgegaan met het uitbreiden van de grondoperaties in Gaza. Er waren ook hevige bombardementen waarbij volgens een verslaggever van Al Jazeera onder meer plaatsen rond ziekenhuizen in Gaza zijn getroffen. Er is nog niets bekend over slachtoffers. De communicatie met het Palestijnse gebied is zo goed als verbroken. Door de bombardementen werken internet- en telefoonlijnen niet. Verschillende hulporganisaties die actief zijn in Gaza kunnen geen contact meer krijgen met hun medewerkers. Volgens Hamas is er op 2 plekken bij de grens gevochten met Israëlische troepen. Het Israëlische leger zegt dat het niet gaat om het grondoffensief waar al weken over wordt gepraat, maar de acties kunnen wel een voorbereiding daarop zijn. Een meerderheid van de lidstaten van de Verenigde Naties riep in een stemming Israël en Hamas op tot een staakt het vuren. Israël noemt die oproep verwerpelijk. Verder eist een meerderheid van de VN-lidstaten de directe toegang van hulp tot de Gazastrook en de bescherming van burgers daar. Nederland onthield zich bij de VN van stemming. In de Verenigde Staten is het lichaam gevonden van de man die werd gezocht voor het bloedbad in Lewiston in de staat Maine. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat hij zichzelf heeft doodgeschoten. Woensdagavond schoot een man om zich heen bij een bowlingcentrum en in een eetcafé. 18 mensen kwamen om het leven en 13 raakten gewond. Na de schietpartij volgde een 2 dagen lange klopjacht. Inwoners werd opgeroepen om binnen te blijven en kantoren en scholen in de Amerikaanse staat bleven uit voorzorg gesloten. Ruim 1 op de 200 Spanjaarden was ooit slachtoffer van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Dat blijkt uit onderzoek van de Spaanse Ombudsman voor Mensenrechten. 65% van de slachtoffers is man. De Spaanse Ombudsman pleit voor een staatsfonds om slachtoffers te compenseren. In Os hebben boze huurders een akkoord bereikt over hun woningen nadat ze het hoofdkantoor van de woningcorporatie hadden bezet. Ze verzetten zich tegen de voorgenomen sloop van 74 woningen in Berchem. Volgens Omroep Brabant liepen tientallen huurders gisterenmiddag met matjes en slaapzakken het hoofdkantoor binnen. En na een gesprek met de directie is sloop niet langer de enige optie, maar wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om de huizen te renoveren. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteravond in de groepsfase van de Nations League met 4-0 gewonnen van Schotland. Lynette Berestijn scoorde 2 van de doelpunten. In de laatste minuten van de wedstrijd maakte Vivianne Miedema haar rentree in oranje. Ze was 10 maanden geblesseerd na een gescheurde kruisband. Nederland staat nu bovenaan in de groep met evenveel punten als Engeland. Dat won gisteren met 1-0 van België. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen droog met wat zon. Vooral later in de middag en vanavond volgen er vanuit het zuidwesten nieuwe buien, ook met onweer. En het wordt vandaag maximaal 13 tot 15 graden. Ster. Morgen in een nieuwe aflevering van Max Maakt Mogelijk. U kunt het verschil maken voor de ouderen die nu niks meer zien en straks na een operatie weer wel. In deze aflevering is er aandacht voor ouderen in Moldavië met verwaarloosde oogaandoeningen. Er zijn nog heel veel ouderen in Moldavië die ook een staaroperatie nodig hebben. Morgen om 7:50 bij Max op NPO 2. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Mijn angst is niet mijn angst. Mijn lotgenoten zijn anderen dan die van mij. Mijn kanker is niet mijn kanker. De wereld van kanker is voor iedereen anders. Een patiëntenorganisatie is er voor jou. Weet wat er speelt bij jou en komt op voor jouw belangen. Je vindt alle patiëntenorganisaties op kanker.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het Het Israëlische leger heeft sinds gisteravond de aanvallen op Gaza opgevoerd. Vanuit de lucht en vanaf de grond. Ook plaatsen bij ziekenhuizen zouden worden getroffen. Door de bombardementen ligt het internet en het telefoonverkeer in Gaza helemaal plat. Contact met de ruim 2 miljoen inwoners is niet mogelijk, waardoor het lastig is om een beeld te krijgen van wat daar allemaal gaande is. Verslaggever Mitra Nazar is op dit moment in Israël, in Tel Aviv. Mitra, wat weet je wel over hoe de afgelopen nacht is verlopen? Ja, we horen toch wel van de zwaarste nachtelijke aanvallen van Israël op Gaza sinds het begin van deze oorlog. Er is volgens getuigen echt wel constant gebombardeerd. In het oosten van Gaza, bommen kwamen neer in centraal Gaza en ook opnieuw in het zuiden bij Khan Yunis. Het is onbekend hoeveel mensen er deze nacht bij om het leven zijn gekomen. En dat komt vooral... dat we dat niet weten, komt vooral dat er vrijwel geen communicatie mogelijk is, hè, met de Gaza-strook. We hoorden het gisteravond al, het telefoonverkeer en het internet liggen plat. En ja, Gaza is wat ze noemen een blackout op dit moment. Dus er is geen communicatie mogelijk. Dus ook niet met de medische teams daar. Dus ja, het is dus heel moeilijk informatie te krijgen. Maar er komt nog wel het een en ander door. Onder andere via de nieuwszender Al Jazeera. Die is verslag blijven doen via een satellietlijn. En ook vanuit Hamas. Die heeft ook een verklaring uitgedaan. Die hebben laten weten dat het grondgevechten heeft gevoerd met Israëlische troepen in het noorden van de Gazastrook. Dat dus is gebeurd vannacht. Grondgevechten dus. In hoeverre is dit nou het grondoffensief waar al zo lang over wordt gesproken? Ja, dat vroegen we ons natuurlijk allemaal gisteravond af, toen dit allemaal werd aangekondigd. Daarover is op dit moment nog niet heel veel te zeggen. Het zou kunnen dat het een begin is van iets groters. Maar op dit moment spreekt Israël niet van dat grote grondoffensief. Het zou ook kunnen zijn dat dit een gerichte aanval is geweest op bijvoorbeeld de tunnels van Hamas. En dat de intensiteit van de aanvallen daarna weer zal afnemen. Het lijkt er ook op dat deze morgen, deze ochtend ook is gebeurd. Het is in ieder geval niet aangekondigd door Israël als zodanig het grondoffensief. Werd vanuit het kamp van Netanyahu gezegd dat... Ja, Hamas zal boeten voor zijn misdaden tegen de menselijkheid. En dat Hamas vannacht dus de wraak zal voelen. En vanavond begint de vergelding. Dat werd gisteravond gezegd. Dus dat zijn wel harde woorden natuurlijk. Je vertelde net al dat er een blackout is. Hè, dat het heel moeilijk is om contact te krijgen met mensen daar. Het internet en telefoon plat liggen. Hebben we een beetje zicht op wat dit nou betekent voor de mensen op dit moment in de Gazastrook? Nou, je kunt je voorstellen, heel onzekere situatie. Bovenop hoe moeilijk het daar al was. We zeiden net al, het is niet te onderschatten hoeveel problemen zich kunnen opstapelen als er geen verbindingen zijn. Als niet kan worden gebeld naar hulpdiensten. Als niet kan worden gecommuniceerd waar er precies gebombardeerd is, bijvoorbeeld. Die hulpdiensten kunnen niet gebeld worden om te laten weten waar de ambulances naartoe moeten. Dus dat creëert enorme chaos. We horen ook van specialisten dat die blackout wel dagen, misschien wel langer kan gaan duren. Want het herstellen van het netwerk is heel erg moeilijk vanwege aanhoudende bombardementen. Ja, en je kunt je voorstellen wanhoop bij mensen buiten Gaza die hun familieleden niet meer kunnen bereiken. En hier bestond natuurlijk al langer de vrees voor, hè, dat er op een zeker moment in deze oorlog alle communicatie met de Gazastrook zou kunnen verdwijnen. En ja, dan krijg je dus nog nauwelijks informatie over wat er allemaal aan de hand is. Vannacht heeft de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen die oproept tot een humanitair bestand in Gaza. Laten we even luisteren wat de Palestijnse VN-ambassadeur daarover zegt. Expressing support for an immediate humanitarian truce. For a halt to all attacks on civilians. For the protection of civilians. For compliance with international law. Mitra, heeft Israël hierop gereageerd? Israël heeft bij monden van de de Israëlische ambassadeur van de VN dit een grote schande genoemd. Omdat het land naar eigen zeggen bezig is met zelfverdediging. En hij noemde het een donkere dag voor de VN en voor de mensheid. Minister van Buitenlandse Zaken heeft gisteren ook al gezegd dat Israël zal doorgaan met het vernietigen van Hamas, zoals ze dat noemen. En hij zei daarbij ook dat Israël dat doet net zoals de wereld dat deed bij de nazi's en IS. Dus ja, een vrij heldere afwijzing van Israël van die oproep tot een humanitair bestand in Gaza. Dankjewel, verslaggever Mitra Nazar in Israël. Een mooie zege voor het Nederlands elftal tegen de vrouwen van Schotland. In de Nations League was Oranje met 4-0 te sterk. Het was een zorgeloze avond voor het Nederlands elftal in de Goffert in Nijmegen. Al vroeg kwam Nederland op voorsprong tegen het onmachtige Schotland door een doelpunt van Danielle van der Donk. Nog voor rust werd die voorsprong verdubbeld door Esme Brugs. In de tweede helft was het verzet van de Schotten helemaal gebroken en kon Nederland toch relatief eenvoudig weglopen naar 3-0 en naar 4-0. Twee doelpunten van Linette Berestein waren daar verantwoordelijk voor. Maar het mooiste moment van de avond kwam diep in de tweede helft. Want na 80 minuten maakte Vivianne Miedema na maanden blessureleed. Ze had haar kruisband afgescheurd. Eindelijk haar rentree in het shirt van Nederland. Zij kwam weer in de ploeg. De topscorer aller tijden van de Nederlandse vrouwen is weer terug. En dat was misschien nog wel het beste nieuws van de avond. Een avond waarop Nederland dus met 4-0 won van Schotland. En plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs in eigen hand houdt. Precies. Het Nederlands elftal houdt plaatsing voor de Olympische Spelen in eigen hand. En bondscoach Andries Jonker was tevreden. Ja, bij Vlaag sta ik te genieten. Dan is dit het voetbal wat ik heel graag wil zien. Positiespel in een hoog tempo. Eerst een man meer creëren. Of zelfs twee creëren. Meer creëren op het middenveld. Door goed in te dribbelen. Bal gaat in een heel hoog tempo heen en weer. En aan vooruit kijken. En kijken waar de mogelijkheden zijn. Ja, waar de voorrust op meer dan 2-0 kunnen staan. En de eindstand had ook wat hoger kunnen uitvallen. Ondanks de foutjes die we dan hebben gemaakt. Maar ik vond het bij Vlaag echt heel goed. Je koos voor Kasper Rij en Renate Jansen. Hoe heeft die keuze uitgepakt in je ogen? Ja, ik denk dat we de snelheid van Kasper Rij achterin nodig hadden. En het bleek ook dat ze een aantal situaties ogenschijnlijk simpel dichtloopt. Maar ja, daarvoor moet je wel de snelheid hebben die zij tot de beschikking heeft. En ik was enorm verheugd met haar vertrouwen aan de bal. In het begin van de wedstrijd nog een enorme slipper ook. Maar het ging gewoon door. En daar was ik heel blij mee. En Renate, ja, dat is, daar kan je op rekenen als je dit nodig hebt. En dat is heerlijk om de zomerspeels erbij te hebben. Ja, en die avond stond ook in het teken van de rentree van Vivianne Miedema. Na een 10 maanden lange revalidatie van een kruisbandblessure is ze sinds gisteren weer officieel speler van het Nederlands elftal. Ja, speciaal. Ik ben natuurlijk 10 maanden keihard bezig geweest. En nou ja, van tevoren afgesproken dat als de wedstrijd het ertoe laat, dat ik mijn comeback mag maken. En ja, was heel mooi om dat hier thuis te kunnen doen met iedereen. Mijn familie was erbij. En ja, volgens mij is dat gewoon uiteindelijk iets wat ik ook verdien. Ja. Vorige week, je rentree bij Arsenal was natuurlijk een uitwedstrijd bij Bristol. Nu staan 12.000 mensen op de tribune te juichen als jij gaat warmlopen. Ik hoor alleen maar, Miedema, Miedema, hoe is dat? Ja, speciaal. Kijk, dit mis je als speler zijn en natuurlijk als je weg bent. En ja, we hebben gewoon de beste fans en die hebben het vandaag extra speciaal gemaakt. En ja, voor mij is dit mooi, want ik kan deze aftikken en de focus kan gewoon nu weer op het trainen. Maar ja, ik ben heel blij dat ik vandaag minuten heb gemaakt. Radio. Het is 7:13. Het NOS Radio 1-journaal. Bij het Oog op Morgen zat Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, over Israëlische grondoperaties in Gaza. Volgens ten Broeke ziet Israël geen andere optie dan hard toeslaan. Israël wil dus eigenlijk zelf de afschrikking herstellen. Daarvoor zouden ze dus naar binnen moeten. Maar ze weten ook dat ze dan heel veel doden zullen maken. Dat doen ze nu ook met de bombardementen. Ja, en dat leidt uiteindelijk telkens opnieuw tot een roep om het staakt te vuren. Die dan meestal door de VN wordt voorbereid en door de VS wordt afgedwongen. Ja, en daarna heb je het een paar jaar is het weer stil. En dan heb je een herhaling van zetten. Dat kan niet meer. Die monstrueuze actie van Hamas op die zaterdagochtend maakt dat die uitkomst nu niet meer mogelijk is, zowel niet voor de Israëlische publieke opinie als ook voor de landen die Israël begrijpen als ze zeggen Hamas moet nu uitgeschakeld worden. Hamas heeft bij meerdere bondgenoten gevraagd om een staakt het vuren af te dwingen. Volgens ten Broeke krijgt Hamas niet de verwachte steun. Saudi-Arabië, wat natuurlijk op het punt stond om met Israël gewoon zaken te gaan doen. Want dat is wat de hele golf wil, waar eigenlijk heel veel Arabische staten aan toe zijn. Vandaar ook die Abraham-akkoorden. Nou ja, dat is verstoord omdat hun grote nemesis, de tegenstander van Saudi-Arabië, Iran, probeert in de regio veel invloed uit te oefenen. En die hebben opvallend genoeg ook niet alleen Hezbollah in Libanon als een soort proxy, maar ze hebben ook Hamas aan hun zijde weten te vinden. Saudi-Arabië lijkt op dit moment openlijk kritiek op Hamas toe te staan. En dat is natuurlijk in de Arabische wereld tamelijk ongehoord op het moment dat men eigenlijk verwacht dat de solidariteit met de Palestijnen volledig wordt betuigd. Bij Op 1 was demissionair minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge aangeschoven om te praten over de woningcrisis. Het kabinet wilde 100.000 nieuwe woningen per jaar bouwen, maar uit cijfers bleek dat de bouw aan het teruglopen is. Volgens de Jonge heeft dat te maken met te lang een te lage rente. Waarom zie je dat de nieuwbouw, het aantal nieuw verkochte woningen, dat achteruit gaat? Dat heeft alles te maken met een stijging van de rente. Dus we hebben in de afgelopen jaren eigenlijk een veel te lage rente hebben we gehad. Ja. Door die hele lage rente hebben projectontwikkelaars gedacht, nou, als we nou eens huizen gaan programmeren die eigenlijk van 4 ton en 5 ton en hoger zijn, ja. Dan kunnen mensen met een normaal salaris dat misschien eigenlijk best wel betalen, omdat die rente zo laag staat. En nu die rente stijgt, zie je inderdaad dat de geprogrammeerde huizen steeds moeilijker worden verkocht. De Jonge heeft als demissionair minister onlangs een nieuwe nota gemaakt voor volkshuisvesting. Met daarin een lange termijn visie voor Nederland. Volgens de minister moeten er nu al keuzes worden gemaakt. Je weet dat als je meer mensen erbij krijgt, structureel, dan dat je huizen bouwt, weet je dat het woningtekort op een geweldige manier gaat oplopen. Dat is al in de afgelopen jaren gebeurd. En veel te weinig regie op de volkshuisvesting en veel te weinig grip op migratie. Je weet dat je op alle mogelijke manieren de planetaire grenzen aan het overschrijden bent. Ja. Veel te veel CO2-uitstoot, ja. Veel te veel stikstofuitstoot. En als je dat weet, dan weet je dus ook dat je met elkaar een geweldige taak te klaren hebt. En dat moet je doen eigenlijk. Altijd moet je je keuzes maken, rechtdoend aan volgende generaties. En het punt is dat de volgende generatie zelf op dat moment eigenlijk altijd te laat zullen zijn om de keuzes die voor hen belangrijk zijn te maken. En dat betekent dat je nu die keuzes moet maken. En bij Nieuwsuur ging het over rijden op waterstof. Zo langzamerhand begint dat realiteit te worden. Het kabinet ziet er toekomst in en trekt voor rijden op waterstof 125 miljoen euro subsidie uit. Nou, dan moeten bijvoorbeeld meer vrachtwagens op waterstof gaan rijden. Het zijn er nu nog maar tientallen. Volgens Wouter van der Laak van waterstoftankstation Everfuel is meer vertrouwen van bedrijven en chauffeurs nodig. Omdat zeg maar, de waterstof zorgt dat zo'n bedrijf iedere dag zijn ding kan blijven doen, wat hij nu ook gewend is met diesel. Want uiteindelijk is het zo dat we met waterstof moeten we kunnen komen tot een comfortniveau wat gelijk staat als met diesel. En heeft u dan over snel tanken bijvoorbeeld? Snel tanken, hoge actieradius, het gewicht wat ze mee kunnen nemen in een vrachtwagen, dat moet wel hetzelfde zijn als met diesel. Maar of waterstof nou het wondermiddel is, ontwikkelaar Kevin Schrijber van de waterstoftruck heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Waterstof is deel van de toekomst. Je zou in de toekomst natuurlijk nog steeds batterij-elektrische voertuigen hebben, waterstof-elektrische voertuigen, ook voertuigen die waterstof verbranden. Misschien voertuigen met synthetische brandstoffen. Dus ja, het is een mix. Er bestaat geen perfecte oplossing voor alles. En dat was gisteravond op radio en televisie. Zit, te veel Nederlanders slikken slaappillen. Ja, vorig jaar waren er ruim 1,3 miljoen mensen die een door de huisarts voorgeschreven medicijn slikten om beter te kunnen slapen. Het gaat dan vaak om benzodiazepine, schrijft het AD. En dat aantal nam voor 2020 juist gestaag af. Verslavingsartsen zien dat het aantal verslaafde patiënten daarmee ook toeneemt. Experts zeggen dat het voor een korte periode niet erg is om een slaappil te slikken. Maar toch is het belangrijk om de oorzaak van het slaapprobleem aan te pakken. Dat kan met gedragstherapie, maar zulke therapieën kosten wel meer tijd en geld. Joodse Amsterdammers die uitgescholden, gepest en bespuugd worden. Het Parool heeft een rondgang langs Joodse organisaties gemaakt. Die zeggen dat ze sinds de oorlog tussen Israël en Hamas een grote toename zien van het aantal antisemitische incidenten. Harde cijfers zijn er niet. Toch herkent ook burgemeester Halsema die signalen. Ze maakt zich zorgen en zegt dat er waar nodig zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen worden genomen. Ze roept slachtoffers van bedreiging of erger aan aangifte te doen. Vliegtickets worden duurder en dat komt door een stapeling van verschillende vlieg- en milieubelastingen en de krimp van Schiphol. Marjan Rintel, president-directeur van Schiphol, waarschuwt in de Telegraaf dat reizigers daardoor over de grens zullen trekken en niet minder zullen gaan vliegen. Het irriteert de topvrouw dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma het vliegen willen ontmoedigen door het duurder te maken. Vliegen kan wat haar betreft schoner en daar investeert de maatschappij dan ook miljarden in. Ja, je hoort het, de verkiezingen die komen eraan. Op de voorpagina van Trouw pleit CDA-leider Henry Bontebal voor het beboeten van gebruikershoeveelheden harddrugs. De politie die knijpt nu bij kleine hoeveelheden van bijvoorbeeld cocaïne of ecstasy nog een oogje toe. Dat vindt Bontebal raar. Hij pleit voor een boete, maar die mag niet leiden tot een aantekening op het strafblad. Ook het gebruik van softdrugs moet worden ontmoedigd. Dat kan volgens de CDA-leider door het aantal coffeeshops omlaag te brengen. En ook zou er accijnzen over softdrugs moeten worden gegeven. Een paar maanden ZZP'en, dan weer even in loondienst of allebei tegelijkertijd. Mensen hebben steeds meer soorten werk door elkaar. Dat gaan we vaker zien, voorspellen economen van ABN AMRO. Er is werk in overvloed en dus stellen veel mensen hun werkweek naar eigen smaak samen. Goedemorgen, Mario Beersum van ABN AMRO. Goedemorgen. Hoe doen mensen dat, een werkweek samenstellen naar hun eigen smaak? Ja, nou ja, ik denk dat voor sommige mensen allereerst is dit niet een keuze, maar een noodzaak. Hè? Dus het is niet alleen maar goed nieuws, denk ik, dat mensen op deze manier hun werkzame leven vormgeven. Maar aan de andere kant zijn er inderdaad ook mensen die er doelbewust voor kiezen. Bijvoorbeeld om 3 dagen in de week in loondienst ergens te werken. En verder de overige tijd flexibel in te richten via platforms en klussen aan te nemen als ZZP'er. Bijvoorbeeld in de zorg zijn er dat soort platforms, maar ook in de, in de horeca bijvoorbeeld. En op die manier kun je dus toch verschillende werkomgevingen combineren. En op die manier veel leren en gestimuleerd blijven en variatie in het werk vinden. Ja, en u zegt soms is dat dus inderdaad een manier om gestimuleerd te blijven en variatie te vinden. En dan kies je ervoor, maar soms is het ook noodzaak. Wanneer? Ja. Nou, als er gevraagd wordt aan mensen waarom ze eigenlijk meerdere banen hebben of op deze manier werken, dan wordt op de eerste plaats genoemd inderdaad die variatie. Op de tweede plaats de persoonlijke ontwikkeling. Maar op plek 3 komt dan inderdaad een financiële overweging. Dus ofwel om te sparen voor een extraatje, maar het kan ook zijn dat het gewoon noodzakelijk is om rond te komen. Ook in Museum Prinsenhof in Delft wordt gebruik gemaakt van die ZZP'ers. Dus mensen die een deel van hun werk inderdaad zelf inrichten voor het geven van rondleidingen. Verslaggever Roland Müller liep mee met zo'n rondleider die heel blij is dat ze dit erbij kan doen. We gaan zo starten met de rondleiding. Er komt een groep middelbare scholieren, 2 HAVO, 2 VWO. En met mijn collega gaan wij samen even afstemmen van wie begint waar. Zou iemand nu kunnen vertellen, wat is een regel die specifiek geldt in een museum? Niet aanraken. Je raakt de spullen niet aan, want het is allemaal onvervangbaar. Ja, mijn naam is Farah Benguerra. Ik ben in het dagelijks leven docent Frans en Engels. En sinds een jaar werk ik hier in Museum Prinsenhof Delft. In principe zou het neerkomen op ongeveer 4 uur in de week. Maar het kan ook zijn dat ik een aantal weken even niks doe. Als ik op school druk ben met mentoravonden of oudergesprekken, dan plan ik even weinig museumrondleiding in. Maar in vakantieperiodes of op mijn vrije dag bijvoorbeeld, op de vrijdag, ben ik regelmatig ingezet hier. Het is een ZZP-functie, dus ik kan goed inplannen wanneer ik de rondleidingen kan geven naast mijn baan als docent. Niet te dicht bij de schilderij, zorg dat je altijd een beetje armlengte afstand hebt. Wat zie je achter je? Zijn lichaamsdelen maar afgehakt. En waarom sta je niet gewoon fulltime voor de klas? Nou ja, ik heb zelf 2 jonge kinderen en vond het fijn om deeltijd te werken. En sinds mijn jongste dochter naar school is gegaan, ontstond er ruimte. En ik dacht, wat ga ik doen met die ruimte? Ja, dan hoor je ook als je lesgeeft op een school, dat je natuurlijk ook vaak al die vergaderingen erbij hebt, al die administratie nakijken. Is dat ook een reden om misschien iets anders daarnaast te doen? Ja, want toen ik de lerarenopleiding had gedaan, zowel Frans als Engels, dan is dat wat je doet. Je bent gewoon leraar. Maar waar ligt mijn interesse? En dat werd gewekt door het museum eigenlijk. Dat was een klein probleempje, want Willem moest katholiek worden. Heel goed, hij moest katholiek worden. Want wat was zijn opvoeding? Hoe was hij vanuit huis? Protestant. Protestant, ja. En op die school ben je dus in loondienst. En jouw baas die geeft je gewoon ruimte om ook andere dingen daarnaast te doen. Ja, ik probeer dit natuurlijk te plannen buiten mijn tijden op school. Maar toen ik net begon met het rondleiden had ik een trainingsdag. En toen heeft mijn baas wel verlof daarvoor gegeven. Dus ze werken wel mee. Ja, absoluut. Ze zijn wel flexibel dus. Ja, zeker. Kom maar even kijken. Kijk even naar deze kogelgaten. Oké, je ziet het gat. Je ziet het gat inderdaad. Je ziet toch in die rechter zie je toch hoe groot die kogel was. Maar is dat rood? Is dat bloed? Of is dat gewoon nee, dat is gewoon een verkleuring van het gesteente. Heb je dan voor dat ZZP ook een boekhouder in de arm genomen? Nee, want het zijn zo weinig uren dat ik het nu gewoon zelf nog kan bijhouden. Straks met inkomstenbelasting vind ik wel spannend. Dus dan zal ik wel echt een professional nodig hebben. En bijvoorbeeld pensioenopbouw, heb je je daarin verdiept hoe dat werkt? Nog niet. We gaan even de groep in twee delen. En waar je aan moet denken, één iemand is Balthazar Gerard. De ander is Willem van Oranje. Dan hebben we een bewaker. Nou, prima. Ik ga wie spelen? Ik ben Willem van Oranje. Zorg gaat doodschieten. Wie ben jij dan? Balthazar. En ga jij denk je ooit nog fulltime weer in loondienst voor de klas? Ik zeg nooit nooit, ik heb geen idee. Ik laat me een beetje inspireren door wat er op mijn pad komt. Net als dit kwam toevallig op mijn pad. 3, 2, 1, actie. Hey Willem! Bedankt voor het maal. Museum Prinsenhof in Delft was dat. En ik praat door met Mario Beersum van ABN AMRO. Ja, ik hoor deze rondleider net ook zeggen. Mijn werkgever is best wel flexibel. Die helpt eigenlijk, werkt wel mee dat ik dit erbij kan doen. We zitten natuurlijk in een krappe arbeidsmarkt. Kunnen werknemers daardoor ook makkelijker eisen dat ze dingen ernaast mogen doen? Ja, zeker. Dat speelt zeker een rol. Door de krappe arbeidsmarkt, werkgevers geeft het kopzorgen, want die kunnen geen mensen vinden. Maar voor werknemers is het eigenlijk wel goed, want die hebben mogelijkheden. Ieder vacaturebord dat je in het straatbeeld ziet is in feite een mogelijkheid om ergens aan de slag te gaan. En je ziet dat werknemers, of eigenlijk moet ik zeggen werkenden, die mogelijkheden benutten en eigenlijk hun werk vormgeven, zoals deze mevrouw uit de reportage, op de manier zoals bij hun levensfase ook past, bijvoorbeeld. Hè? Dus met kinderen wil je toch flexibel zijn. En op die manier kan dat dus ook. Ja. Hartelijk dank, Mario Beersum van ABN AMRO. We gaan luisteren naar een Engelse band, Telemann, Trees Grow High. Riding on a dream, carried by the wind. We never had a simple little life. Floods and hurricanes, slipping off the rails. We never found what it feels like. Baby, feel so strange. Help us in the rain. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Deze week bij HEMA. Dolle doordraaiprijzen. Alle verpakte t-shirts 1 plus 1 gratis. En theelichten, zak van 250 stuks, slechts €14. Dus kom snel naar de winkel of shop op HEMA.nl. Want op is op. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. NPO Radio 1. Het is bijna 2 minuten over 7:30. Hier is Sit met de hoofdpunten. Artsen zonder grenzen spreekt van een uiterst zorgwekkende situatie in de ziekenhuizen in Gaza. De hulporganisatie is het contact kwijtgeraakt met collega's in het gebied. Internet- en telefoonlijnen liggen eruit na bombardementen. Israël is afgelopen nacht doorgegaan met het uitbreiden van de grondoperaties in Gaza. Volgens een verslaggever van Al Jazeera zijn er onder meer plaatsen rond het ziekenhuis in Gaza getroffen. Volgens Hamas is er op 2 plekken bij de grens gevochten met Israëlische troepen. Bij een brand in een mijn in Kazachstan zijn zeker 16 doden gevallen. Op het moment van de brand waren er zo'n 250 mijnwerkers in het complex. Ongeveer 200 werknemers werden geëvacueerd. Zo'n 30 mensen worden nog vermist. De president van Kazachstan wil vanwege de brand de banden verbreken met mijneigenaar ArcelorMittal. Asielzoekers die zich dit weekend in Ter Apel melden moeten opnieuw een nacht doorbrengen in wachtruimtes. Daarvoor waarschuwt het COA. Het doet daarom samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vluchtelingenwerk Nederland een dringend beroep op de Eerste Kamer om de omstreden spreidingswet niet uit te stellen tot er een nieuw kabinet is. Die spreidingswet moet ertoe leiden dat asielzoekers beter worden verdeeld over gemeenten. En bij Weerplaza zit vanochtend Wouter van Bernebeek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het een nat weekend? Nou, op zich valt het wel mee. Op dit moment is het op de meeste plaatsen droog in ons land. Er komen ook wat opklaringen voor. En dat betekent dat vanochtend van tijd tot tijd de zon zal schijnen. De temperatuur stijgt daarbij naar zo'n 14 of 15 graden. En in de loop van de middag dan zien we een buiengebied vanuit het zuiden over ons land trekken. En met name vanavond krijgen we daarmee te maken. Dan dus een paar actieve buien. En in het westen zou daarbij lokaal ook onweer kunnen voorkomen. En 14 of 15 graden, hoe is dat morgen? Ja, morgen wordt het zelfs nog een graadje warmer. In het zuiden is lokaal ruim 16 graden mogelijk. Dan vallen er wel wat meer buien, vooral in de ochtenduren. Opnieuw is daarbij lokaal onweer mogelijk. En dat weerbeeld handhaaft zich eigenlijk in de nieuwe week. Maandag en dinsdag schijnt de zon nog af en toe. Maar vanaf woensdag wordt het echt weer een periode nat herfstweer met van tijd tot tijd ook een stevige wind. Ster. Nu bij Jumbo. Kruimige of vastkokende aardappelen van eigen bodem. Nu 1 kilo voor een eurotje. Jumbo kaas, 2 stukken voor €9. Unox, noedels, pasta of kuppensoep, €1. En spaar nu voor topkwaliteit Koen Riekon pannen, PFAS-vrij, vanaf slechts €5. En dat voor die prijs. Jumbo. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. En dan die andere oorlog. Daar horen we nu even minder over. Maar dat betekent niet dat er in Oekraïne niks gebeurt. Integendeel. De Russen lijken daar sinds 2 weken weer het initiatief naar zich toe te trekken. met een groot offensief in de buurt van de stad Donetsk. Verslaggever Wessel de Jong was de afgelopen dagen aan het front. Wessel, hoe staat het met die Russische aanval? Nou, niet zo heel erg goed, maar om eventjes een idee te geven. Donetsk, dat ligt aan het centrale deel van het front. Nou, daar vlak tegenaan ligt een plaatsje Avdiivka. Al sinds 2014 aan het front hebben de Oekraïners eigenlijk altijd in handen weten te houden. En van daaruit kunnen ze Donetsk en ook een heleboel belangrijke wegen voor de Russen kunnen ze goed beschieten. Nou, daar wil de Russen nou eens korte metten mee maken. Dus eigenlijk geheel onverwacht voor de Oekraïners gingen ze daar zo rond 10 oktober in de aanval. Ja, met dus zonder veel succes eigenlijk. Ja, waarom blijft dat succes uit voor de Russen? Ja, eigenlijk om dezelfde reden waarom de Oekraïners dus de zomer zo weinig voor elkaar hebben gekregen. Dat namelijk het hele gebied daar inmiddels vol ligt met mijnen. De Oekraïners hebben daar de verdediging ook heel goed op orde. Ja, en de Russen hebben weinig fantasie. Die kunnen niks anders bedenken dan die eindeloze frontale aanvallen. Eigenlijk net zoals ze dat begin dit jaar bij Bakhmut steeds hebben gedaan. Dus de verliezen van de Russen zijn immens. Honderden gesneuvelden per dag, golf na golf, wordt er op de Oekraïnse linies afgestuurd. Dus ja, het is daar echt een bloedbad. Wessel, jij was de afgelopen dagen aan het front. Je hebt daar ook Oekraïners gesproken. Wat vertellen zij over die aanvallen? Ja, ik heb heel veel gepraat daar met een jonge luitenant. Luitenant Alexander, die met zijn compagnie soms wel 5 tot 6 aanvallen per dag te verduren kreeg. Terwijl eigenlijk toen al het weer bezig was om te slaan. Deze week heeft het ook ongelooflijk hard geregend, vannacht ook. Dus het hele slagveld is eigenlijk één groter modderpoel. Dus ik vraag hem, ja, is dat seizoen van die intensieve grote gevechten, is dat dan inmiddels niet eigenlijk voorbij? Nou, luister maar wat hij zegt. Это уже конец сейчас боевого сезона. Из моего опыта вот прошлого года, то боевой сезон не заканчивается никогда, как бы. То есть боевые действия круглый год происходят. Uit mijn ervaring van vorig jaar is wel gebleken dat het vechten nooit stopt. Het gaat het hele jaar door. Het kan wat rustiger worden, maar juist ook actiever. Maar nu is het al wat rustiger. Сейчас немножко затихло. Ну вот по сравнению с то, что было 2 недели назад, массовые атаки. Als je het vergelijkt met de massale aanvallen van 2 weken geleden, dan is het een heel klein beetje rustiger geworden. Er zijn minder artilleriebeschietingen, er komen minder tanks en infanterie. De tegenstander heeft de eerste dagen dan ook zulke zware verliezen geleden. Hij moet zich nu een beetje herstellen. Heeft hij dan alles opgebruikt? Nee, luitenant Alexander lijkt een beetje om mijn naïviteit te moeten lachen. Ze hebben heel veel reserves, helaas. Zowel aan materieel als aan mensen. Ze houden geen rekening met verliezen. Ze komen in golven, in suïcidale aanvallen. Dat kunnen ze zich veroorloven. Terwijl bij ons ieder mens telt. Omdat we zo weinig mensen hebben, waar alles op hangt. Eerste luitenant Alexander vertelt dan hoe een van die laatste aanvallen van de week in zijn werk ging. И прямо через поле пошла эта колонна друг за другом машины. De колонна kwam recht over het veld aangereden, achter elkaar aan. Недалеко от наших позиций танк, первый танк как бы свернул. Vlak bij onze posities ging de eerste tank van de weg af. Reed langs de bosrand op een mijn en ontplofte. После этого остальные машины. Inmiddels werd de kolonne beschoten door onze artillerie. Судя по картинке с дронов, они запаниковали. Ze stopten en er brak paniek uit. De infanterie sprong van de panzerwagens af. Toen werden ze nog meer beschoten. И они начали отступать, то есть мы уже работали им вслед. Vervolgens stapten de soldaten weer in en wat nog rijden kon, draaide toen om en trok zich terug. En Wessel, wat is de verwachting? Wat gaat er gebeuren nog bij Avdiivka? De Oekraïners gaan ervan uit dat de Russen hier toch echt niet verder zullen komen. Hè? In tegenstelling tot Bakhmut, wat ze op een gegeven moment natuurlijk toch moesten prijsgeven. Avdiivka is echt heel, daar zijn ze zwaar ingegraven. Is echt een vesting. Maar ja, dan zeggen ze en dan kijken ze hier toch licht verwijtend aan. Dan moet het Westen toch wel voldoende wapens blijven leveren. Want ze gaan er toch vanuit dat Poetin het zal blijven proberen. Omdat hij gewoon weer behoefte aan een succesje heeft. Verslaggever Wessel de Jong, dankjewel. Radio. Wie luistert, weet meer. De christelijke kerken in Japan hebben een probleem. Ongeveer 1% van de Japanners is christelijk. Dat zijn zo'n 2 miljoen mensen. En hun kerken hebben te weinig traditionele kanselbijbels. Dat zijn van die grote, in leer gebonden bijbels met bladgouden randen. Het Japanse Bijbelgenootschap is daarom in het buitenland op zoek gegaan naar vakmensen. En die hebben ze gevonden in Nederland. Correspondent Annalma van der Veren ging met Wietse Fopma uit Friesland mee naar de boekbinderij in Tokio. We lopen een beetje door een rustige woonwijk heen. Weet je waar we zijn? We gaan hier eens kijken naar het proces in de binderij. Hoe de mensen dat doen hier in Japan. Ja, want ik loop vandaag met Wietse Fopma. En hij is een Nederlandse boekbinder. En is helemaal afgereisd naar Tokio om je spullen hier te slijten. Toch? Ik heb al redelijk wat gesleten. Ja, want hier heb je dus voor het Japanse Bijbelgenootschap heb je 300 Bijbels gemaakt. Ja, en het zijn ook niet zomaar Bijbels, het zijn kanselbijbels. Dus het zijn de Bijbels die op de kansel liggen in de kerk en in heel Japan. Je hebt wel een hele bijzondere manier van productie. Ik werk voornamelijk handmatig en gericht op hele bijzondere producties. Ja, we gaan naar binnen toe. Daar zijn wij dus een hele grote boekbinder. In Tokio. Het komt al binnen, je ziet meteen de machine staan. Oké. Okay, yeah. Our president, Mr. Takayoshi Maki. We worden door de directeur ontvangen. Two machines here. One is working now, but another is having rest. Having rest. Okay. これどういう機械ですか？De directeur van de binder die laat me even zien wat voor machines hier allemaal staan. Het is een machine die de bladzijden mooi op een rijtje zet, zodat ze op volgorde komen te staan. En dan komen de pakketjes mooi in een rijtje binnen. En die gaan dan zo een rolband op, omhoog. Very neatly done. Thank you. Yeah, your quality is impressive. Er worden wel goede kwaliteit boeken hier geproduceerd. Ja, het ziet er echt heel mooi uit, hoor. Het is gewoon niks op aan te merken, absoluut niet. Ik praat nu met mevrouw Kurosawa van het Japanse Bijbelgenootschap. Het laatste bedrijf dat de Bijbels op deze traditionele manier maakte in Japan, ja, is vorig jaar gesloten. Dat is onderdeel van de vergrijzing in Japan. Dit soort traditionele boeken kunnen dus niet meer gemaakt worden hier. En we zaten dus in de problemen, want we hebben wel de Bijbels nodig. We zijn naar Zuid-Korea geweest, we zijn naar China geweest, maar uiteindelijk waren de boeken niet mooi gebonden, waren ze niet stevig genoeg. En toen kwamen we uiteindelijk terecht in Nederland. Ja, zodoende werden we voorgesteld aan Wietse. We gaan weer teruglopen. Jij gaat me laten zien hoe de Bijbel eruit ziet die jij gemaakt hebt. Nou, ik heb hem al even uit de doos gehaald. En nu kunnen we zien hoe schitterend mooi de pagina's vallen. En dan een gouden kruis op de voorkant, heel mooi. Ja. En dan, maar hij is wel echt een volle 10 centimeter. Ja, gewoon echt dikke 10 centimeter. Inclusief het omslag wat... ook alweer 2x6 mm is. Gaat het zelfs over de 10 centimeter. Als je later iemand vertelt, ja, ik heb ooit een keer de Bijbel gemaakt voor een Japanse kerk. En dat men dan zegt, oh, dan ben je er zeker ook geweest. En dan wil ik niet hoeven zeggen van nee, daar had ik geen tijd voor. Ook daarom ben ik hier naartoe gegaan. Plus je kan zien hoe door jou gemaakte Bijbel gebruikt wordt. Ja. Ja, ik ben in een paar kerken geweest. Nou, dat is wel heel, heel indrukwekkend. Ik moet zeggen, ik heb echt een paar keer een brok in mijn keel gehad van wat ik niet tegenkom. Bijdrage was dat van correspondent Annoma van der Veren. In de Eredivisie hebben Vitesse en PEC Zwolle gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Het doelpunt van Vitesse werd pas vlak voor tijd gemaakt. Terwijl het al eerder in de wedstrijd genoeg kansen kreeg. Die tot ergernis van trainer Philip Cocu niet benut werden. Nou, we laten het liggen omdat we niet effectief genoeg zijn. Ik bedoel, je ziet het expected goals en het aantal kansen. Ja, dat moet gewoon een percentage doelpunt opleveren. En dat doet het niet. Dat doen we natuurlijk met z'n allen. Maar dat zal omhoog moeten, willen wij stappen omhoog zetten. En als we dat niet omhoog krijgen, ja, dan zullen we moeten blijven strijden om er weer in te blijven. Darter Michael van Gerwen is door het oog van de naald gekropen in de eerste ronde van het EK, het eindtoernooi van de Europese Tour. Zijn tegenstander Maders Rasma uit Letland liet 2 matchdarts onbenut, waarna van Gerwen uiteindelijk met 6-5 nipt won. En ook het dartstalent Gian van Veen heeft de tweede ronde bereikt. Hij won bij zijn EK-debuut met 6-1 van de Australiër Demon Hita. Nee, dit ging aardig inderdaad. Nee, ja, zoals je zegt, ik had geen last van plankenkoorts. Het voelde goed, heel de wedstrijd ging goed. En zolang je ook vrij ver op een voorsprong komt, dan krijg je er ook geen last van. Dus dat scheelde heel erg, deze wedstrijd. Ja, met het behalen van de tweede ronde heeft Van Veen zijn doel bereikt voor dit toernooi. Voor Dirk van Duivenbode is het een toernooi om snel te vergeten. Hij werd in de eerste ronde uitgeschakeld. PSV speelt morgen tegen Ajax. In de spits hebben zij Luc de Jong, de beste kopper van Europa. Sinds zijn debuut in het betaald voetbal in 2008... heeft hij 73 keer met behulp van zijn hoofd gescoord. De Jong legt in de Volkskrant uit dat een rake kopbal uit 4 fasen bestaan. Afstemmen met zijn ploeggenoten, het kiezen van de juiste positie, het gevecht met zijn directe tegenstander en vervolgens het afwerken. Vorig seizoen maakte hij tegen Ajax de openingstreffer met zijn hoofd en daar hoopt hij ook dit keer op. Maar ja, makkelijk is dat volgens hem niet. En de Engelse rugbyers zijn op het WK in Frankrijk als derde geëindigd. In Saint-Denis won de verliezend finalist van het vorige WK met 26-23 van Argentinië. En vanavond is de finale in Parijs. Die gaat tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Ja, en dat is een kopie van de beroemde finale van 1995... toen Zuid-Afrika in Johannesburg won van Nieuw-Zeeland. Het was toen Nelson Mandela die de beker overhandigde aan de witte aanvoerder van dat team. Een verbindend moment, want rugby was vooral een witte sport. Maar inmiddels is er een hoop veranderd. Correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Wat is er veranderd sinds die historische finale? Nou ja, je kunt toch wel zeggen dat bijvoorbeeld de aanvoerder veranderd is. In de historische finale in 1995. Dat was dus iconisch omdat Nelson Mandela, de eerste zwarte president, toen de trofee uitreikte aan aanvoerder François Pienaar. En sindsdien is het toch wel gaan verschuiven in het rugby. Maar laten we eerst even terugluisteren naar dat historische moment. There it is. François Pienaar. En Nelson Mandela is cheering along with the whole of the stadium. A sea of flags. Wonderful moment for the whole of South Africa. We hardly believed it could happen for them, but it has. And now the celebrations, I'm sure, will go on for at least a week. Ja, dat werd echt wel gezien als een handreiking door Nelson Mandela en echt het brengen van eenheid in die sport. Want rugby, inderdaad, is een witte sport tijdens de apartheid. Ook tijdens deze finale was er maar één gekleurde speler in het team. Ja, en er is wel wat veranderd. Het team is zeker nog steeds geen afspiegeling van Zuid-Afrika. Maar waar de aanvoerder in 1995 dus François Pienaar heette, is dat nu Siya Kolisi, echt een volksheld hier, bij alle Zuid-Afrikanen. En speelt rugby dan ook een rol in verbroedering, kan je dat zo zeggen? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Want ja, als ik kijk, toch 5-10 jaar geleden gingen heel veel zwarte Zuid-Afrikanen nog niet kijken naar het rugby. Zij zeiden van, nou ja, wij houden vooral van voetbal. En ja, het werd toch ook echt wel dus een beetje gezien als een sport van de ander. Nou, ze kunnen zich nu dus steeds beter identificeren met het team dat daar staat. En zien we dus ook dat mensen in de townships bijvoorbeeld samen gaan kijken. Er zijn ook winkelcentra in Zuid-Afrika opengesteld vanavond met grote schermen. En ja, net zoals tijdens het WK voetbal zie je dus wel echt dat sport hier dan ook weer verbroedert. Ja, en mensen zitten er dus allemaal klaar voor vanavond. Ze zitten er zeker klaar voor. Ja, ik zie hier in de supermarkten dat er heel veel vlees wordt ingeslagen. Veel Zuid-Afrikanen gaan vooraf braaien. Dat is Afrikaans woord voor, ja, Afrikaans woord voor barbecue hier. Dus ja, zeker mensen zitten er zeker klaar voor. En ja, ik moet zeggen, Zuid-Afrika kan op dit moment ook wel een beetje hoop gebruiken. Het land staat er heel erg slecht voor. Heel veel armoede hier in Zuid-Afrika. En mensen hebben een verzetje nodig. En dat weet dat team ook. Ook Siya Kolisi, dus de aanvoerder van het team, heeft dat al verschillende keren gezegd. Dat ze echt gemotiveerd zijn. Omdat ze weten dat Zuid-Afrika de blijdschap van de wedstrijd en hopelijk dus de overwinning echt nodig heeft. Ja, hopelijk de overwinning. Want hoe staat het ervoor? Ja, het gaat niet makkelijk worden. Het zijn aardsrivalen, aardsvijanden. Alle twee hebben ze de hoop gevestigd op hun vierde wereldkampioenschap trofee. Zuid-Afrika heeft de finale maar nipt gehaald. Ja, ik ben natuurlijk ook een beetje bevooroordeeld ondertussen. Ik woon hier natuurlijk ook al een tijdje en ik ben geen sportanalist. Dus ik durf geen voorspelling te doen. En dan denk ik ook dat ik heel veel Zuid-Afrikaanse vrienden hiervan op mijn dak krijg. We gaan het allemaal afwachten, want vanavond is die finale dus om 9:00 in het Stade de France in Parijs. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. De Ziggo Dome in Amsterdam stroomt morgen niet vol voor een grote popster of een rapper, maar voor een cellist. De Kroatische Stepan Hauser is een ster en het lukt hem om jonge cellofans te bereiken. Sinds een paar jaar treedt Hauser solo op in grote stadions. Goedemorgen, Bijtske de Jong, presentator bij Radio 4 en zelf ook cellist. Ja, goedemorgen. Ja, we horen hier niet klassieke muziek, maar wel een klassieker zou je kunnen zeggen. Veel muziek, My Zeker. Heart Will Go ja. On. Wat voor artiest is deze Stepan Hauser? Ja, het is een echte showman. Dat wil zeggen, het is sowieso een ontzettend goede cellist. Hij is gewoon klassiek opgeleid, heeft in Londen gestudeerd en heeft daar ook allemaal concoursen gewonnen. Dus, en hij begon ook echt als een klassiek cellist. Heeft ook, als je op YouTube kijkt, vind je nog een cd dat hij Brahms speelt en Beethoven. Mm-hmm. Dus zo is hij begonnen, maar hij is uiteindelijk een andere kant uitgegaan. Eerst als duo. Hij speelde met een andere cellist samen in Two Cellos. En daar heeft hij eigenlijk de wereld mee veroverd. Two Cellos? Ze deden samen muziek? Ja, dus dat waren twee cellisten die samen, eigenlijk wat hij nu ook doet, in hele grote zalen speelden en dan hele bekende muziek. Dus inderdaad filmmuziek. Denk ook aan Phantom of the Opera bijvoorbeeld. Of gewoon een lekkere Alleluia. Let's Get Loud staat ook op zijn repertoire. Dus gewoon van die muziek die iedereen mee kan zingen. Een lekkere Halleluja dus. Hij brak ook ooit door met een cover van een liedje van Michael Jackson. Laten we daar ook even naar luisteren. Smooth Criminal horen we hier. Bijtske de Jong, waar zit zijn aantrekkingskracht? Ja, dat zit denk ik in dat hij weet echt een show te maken van zijn, van wat hij doet. Sowieso denk ik dat alles te maken heeft met het repertoire dat hij kiest. Nou, zoals gezegd, hele bekende muziek. Maar hij speelt ook heel erg gewoon met het maken van de show. Dus er is echt een enorme lichteffect. Hij heeft een orkest achter zich staan, een 15-koppige band. Hij speelt zelf verschillende cello's, een gewone cello, een elektrische cello. Wordt dan groot geprojecteerd op dat doek achter hem. Zodat, zoals dat vaak gaat bij popconcerten. Draagt zelf tijdens het concert steeds minder kleren. De knoopjes van zijn blouse gaan steeds wat verder open. En speelt echt met zijn imago van hunk, van bad boy. Hij wordt ook echt oprecht belaagd door vrouwen vaak. Hij loopt tijdens zijn tournee vaak het publiek in. En geniet er ook zichtbaar van dat er dan allemaal vrouwen op hem afkomen, hem willen aanraken, hem willen kussen. Dus hij speelt ook echt heel erg met het publiek. Ja, dus die interactie met het publiek, dat imago van bad boy, maar ook die bekende melodieën, hè, dat repertoire, dat is eigenlijk wat hem onderscheidt van andere cellisten. Want er zijn maar weinig cellisten zo bekend, hè, als hij. Ja, dat en dan vergeet ik nog één belangrijk ding. En dat heeft ook te maken met Smooth Criminal, wat je net liet horen. Dat was met Two Cellos, dus met zijn partner nog. Hij zet YouTube ook heel slim in. Dus hij heeft dat toen geplaatst op YouTube in een tijd dat eigenlijk YouTube nog in de kinderschoenen stond. is toen een van de eerste YouTube-sterren geworden. En dat gebruikt hij nog steeds. Dus je vindt prachtige, ja, het zijn visueel heel aantrekkelijke beelden die hij dan plaatst op YouTube, waarbij hij dan speelt. Soms zit hij daar dan bij een blauwe zee, weet je wel, helemaal in een Ibiza-setting. Mm-hmm. En dan speelt hij zijn muziek. Dus dat, hij maakt het heel aantrekkelijk. En het scheelt natuurlijk alles dat hij dan muziek speelt. Ja, ja. Die gewoon lekker in het gehoor ligt. En u heeft hem ook wel eens geïnterviewd, hè? Wat voor indruk maakte hij toen? Ja, inderdaad. In 2014 en in 2016 heb ik hem geïnterviewd. Dat was tijdens de Cello Biennale in Amsterdam. En het is grappig, want hij is aan de ene kant heel verlegen. Hij maakt heel weinig oogcontact. En tegelijkertijd was hij heel direct. Dus hij zei, tijdens de interviews vroeg hij aan mij: vind je mij aantrekkelijk? Wow. Vind je me leuk? Ja, dus daar schrok ik ook best wel van. Dat had ik niet verwacht. Maar dat typeert hem ook, zoals ik al, nou ja, ik begon al over de vrouwen. En dat is iets wat in elk interview terugkomt. Hij laat in elk interview blijken dat hij ontzettend geniet van vrouwelijke aandacht. En dat is dus ook als je hem interviewt, dan draait hij de rol eigenlijk om. Dus dat buit hij ook een beetje uit, dat imago en zeker, de aantrekkingskracht. Ja, zeker. Dat buit hij enorm uit, ja. Gaan er de komende jaren, geïnspireerd door dit succes, meer cellisten uitgroeien tot wereldsterren? Dat is een interessante vraag. Kijk, het vraagt natuurlijk van je om een eigen koers te kiezen. Aan de ene kant kun je zeggen, het is wel zo dat op het consortium steeds breder wordt opgeleid. In die zin dat vroeger, nou, moest je hier niet mee aankomen dat je muziek uit de Titanic wilde spelen. En tegenwoordig wordt volgens mij wel gezien dat het ook belangrijk is om breder inzetbaar te zijn. Je hebt ook veel cellisten die meespelen in een achtergrondband bij een popster bijvoorbeeld. Maar ja, is er iemand die al deze dingen kan combineren, die dit repertoire kiest, die dit imago kan creëren, die zo'n show weet te maken, die, nou ja, die platenlabels achter zich weet te krijgen? Ja, dat is de vraag. En die dan ook nog zo brutaal in interviews kan zijn. Ja, precies. Ja. Dank voor deze introductie tot Stepan Hauser. Bijtske de Jong, presentator bij Radio 4. Hartelijk dank. Weekend. Morgen om 8:30. Een jonge vrouw zoekt via lichamelijke ervaringen, zoals een bevalling, naar een diepere betekenis in haar leven. Daarover gaat Oersoep, de nieuwe roman van Brechtje Hofstede. Ik voelde een soort van angst om dit onderwerp maar niet te dicht te naderen. Kunstcriticus Rutger Ponse ging naar de 3D-documentaire over de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer. Zijn werk is doordrongen van de zwartste bladzijde van de Duitse geschiedenis. Mensen zoeken het leichte, weil sie das Schwere niet zien worden. En natuurlijk Kees Boonman over verkiezingskoord. De Kamer is op slot, de campagne kan beginnen en iedereen vreest het onverwachte. Max Nieuwsweekend, zometeen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie relaxed beginnen. Bij Travel Essence maken we het helemaal makkelijk door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren. Laat de zomer beginnen bij Travel Essence. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. NPO Radio 1. 8 uur. Wielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De aanvallen op Gaza door Israël worden stevig opgevoerd. Zowel in de lucht als op de grond. Tegelijkertijd ligt het internet- en telefoonverkeer grotendeels plat in Gaza, waardoor nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn van deze aanvallen. Zometeen praat ik met Han Bouwmeester over de gevolgen van deze militaire missie. Meer alvast in het NOS-journaal. Sid van der Linden. Israël zegt een kopstuk van Hamas te hebben gedood. Het zou gaan om de man die verantwoordelijk was voor de luchtverdediging van Hamas. Hij zou ook mee hebben geholpen met de planning van het bloedbad dat 3 weken geleden werd aangericht in Israël. Sinds gisteravond voert Israël nieuwe grondoperaties uit in Gaza. Er zijn meerdere bombardementen gemeld. Hamas zegt de aanvallen met volledige kracht het hoofd te bieden. Naar eigen zeggen zijn er grondgevechten met Israëlische troepen op 2 plaatsen in de Gazastrook. De berichten kunnen niet onafhankelijk geverifieerd worden. Het is onbekend hoeveel slachtoffers er gisteravond en vannacht zijn gevallen nadat Israël de grondoperaties heeft geïntensiveerd. Er is vrijwel geen communicatie mogelijk in het gebied. Volgens Israël zijn de aanvallen niet het grote grondoffensief waar al weken over wordt gesproken. Het zou wel een voorbereiding daarop kunnen zijn. Israëlische troepen zijn nog altijd aanwezig in de Gazastrook. In New York hebben honderden mensen gedemonstreerd voor een staakt het vuren in Gaza. De actievoerders hielden het belangrijkste treinstation Grand Central Terminal bezet tijdens de spits. Een aantal betogers is opgepakt. Volgens de New York Times was het een van de grootste protesten in de stad sinds de oorlog 3 weken geleden begon. Bij een brand in een kolenmijn in Kazachstan zijn 16 mensen om het leven gekomen. In de mijn waren zo'n 250 mensen aan het werk, van wie er nog ruim 30 worden vermist. De brand ontstond na een gasexplosie, zegt de eigenaar van de mijn. 2 maanden geleden ontstond er ook al brand in een mijn van hetzelfde bedrijf. Toen kwamen 5 mensen om. De president van Kazachstan heeft maatregelen aangekondigd tegen het mijnbedrijf. In de Verenigde Staten is het lichaam gevonden van de man die werd gezocht voor het bloedbad in Lewiston in de staat Maine. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat hij zichzelf heeft doodgeschoten. Woensdagavond schoot een man om zich heen bij een bowlingcentrum en in een eetcafé. 18 mensen kwamen om het leven en 13 raakten gewond. Na de schietpartij volgde een 2 dagen lange klopjacht. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven en kantoren en scholen in de Amerikaanse staat bleven uit voorzorg gesloten. Opnieuw moeten asielzoekers die zich in Ter Apel melden dit weekend de nacht doorbrengen in wachtruimtes. Daarvoor waarschuwt het COA. Het doet daarom samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vluchtelingenwerk Nederland een dringend beroep op de Eerste Kamer om de omstreden spreidingswet niet uit te stellen tot er een nieuw kabinet is. De spreidingswet moet ertoe leiden dat asielzoekers beter worden verdeeld over gemeenten. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen droog met wat zon. Vooral later in de middag en vanavond volgen er vanuit het zuidwesten nieuwe buien, ook met onweer. Het wordt vandaag maximaal 13 tot 15 graden. Ster. Het ultieme Duitse gereedschap is nu binnen handbereik. Voor zware ladingen, eenvoudig opladen en lage kosten. We noemen dit de Opel Vivaro Electric. Voor iedere klus, de ideale bus. Stap nu over op elektrisch rijden en profiteer bij Opel nog steeds van de CEBA-subsidie. Ga voor meer informatie naar de Opel retailer of kijk op opel.nl. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel €3000. Dat is makkelijk kiezen. Het NOS Radio 1-journaal. Israël heeft de aanvallen op Gaza gisteravond enorm opgevoerd. Zowel vanuit de lucht als op de grond. Er zouden felle gevechten zijn gevoerd tussen Hamas en Israëlische militairen. Verslaggever Mitra Nazar vertelt vanuit Tel Aviv hoe de nacht is verlopen. We horen toch wel van de zwaarste nachtelijke aanvallen van Israël op Gaza sinds het begin van deze oorlog. Er is volgens getuigen echt wel constant gebombardeerd. In het oosten van Gaza, bommen kwamen neer in centraal Gaza en ook opnieuw in het zuiden bij Khan Yunis. Het is onbekend hoeveel mensen er deze nacht bij om het leven zijn gekomen. En dat komt vooral, dat we dat niet weten, komt vooral dat er vrijwel geen communicatie mogelijk is, hè, met de Gazastrook. We hoorden het gisteravond al, het telefoonverkeer en het internet liggen plat. En, dus ja, het is dus heel moeilijk informatie te krijgen, maar er komt nog wel het een en ander door. Onder andere via de nieuwszender Al Jazeera, die is verslag blijven doen via een satellietlijn. Ja, en ook vanuit Hamas, die heeft ook een verklaring uitgedaan. Die hebben laten weten dat het grondgevechten heeft gevoerd met Israëlische troepen in het noorden van de Gazastrook. Dat is gebeurd vannacht. Mitra Nazar was dat vanuit Tel Aviv. Goedemorgen, Han Bouwmeester. Goedemorgen. Hoogleraar Militaire Operationele Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie. Israël zegt dat dit nog niet het grote grondoffensief is, maar wat hebben we dan wel gezien de afgelopen nacht? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat nog moeilijk in te schatten is. Uit alle berichten wat nu exact de Israëlische strategie is hiermee. En er is nog veel onduidelijk. En dat zien we sowieso bij grootschalige aanvallen. Dat in die eerste uren dat alles nog een beetje onduidelijk en in nevelen gehuld is. En de fog of war wordt dan ook vaak genoemd. En dat zien we nu ook. Hè. We horen eerst gisteravond een woordvoerder van de IDF. Die zegt we gaan een volgende fase in. Dan zien we, of eigenlijk zien we niks meer, want er is een blackout. Er is geen stroom meer in Gaza, er is geen internet. En dan horen we dat de bombardementen, en waarschijnlijk zijn dat luchtaanvallen en ook artilleriebeschietingen, dat zien we plaatsvinden. En vervolgens wordt in de loop van de avond gemeld dat er gevechten plaatsvinden. Onder andere in het noorden van Gaza, bij Beit Hanout. Dat ligt ook bij de grote crossing tussen Israël en tussen de Gaza, de Eretz crossing. Israël doet geen mededelingen over de intensiteit daarvan. Alleen dat ze zegt dat dit nog niet het grote grondoffensief is. Waar ik nog niks over gehoord heb, en dat is wel verontrustend. Hoe gaat het nu met de gegijzelden? Is dit onderdeel van een strategie om iets met de gegijzelden te doen? Dat weten we niet. En wat we ook gisteravond hoorden, is dat Netanyahu is op bezoek geweest bij de eenheid Yahalom. En Yahalom richt zich op het opsporen en vernietigen van de tunnelsystemen. Ik vermoed dat hij daar naartoe is geweest om de militairen in deze eenheid een hart onder de riem te steken, omdat die waarschijnlijk ook wel onderdeel zijn van deze operatie. Dat zou ook betekenen dat ze dan op het tunnelsysteem gericht zijn. Maar dat kunnen we nu eigenlijk uit de patronen nog niet goed halen. Nee. Wat we wel zien in ieder geval is het uitschakelen van die communicatielijnen, het platleggen van internet, telefoonverkeer. Is dat opzettelijk gebeurd, denkt u, zodat Israël zijn gang kan gaan? Ja, ik vermoed het wel. Hè. Er zijn twee grote mobiele netwerken in de Gaza-strook. Dat zijn Jawal en Paltel. En die hebben zelf ook gemeld dat ze gestoord en platgelegd worden, bewust. Dus ik vermoed ook dat met voorbedachte raden is geweest. Ik vermoed ook dat ook daardoor alle stroom, dat men daar opgericht is om dat ook plat te leggen. En wat bereik je daarmee? Ja, ten eerste, de hele Gaza-strook was donker. Dus dan wordt het moeilijker om te zien wat er allemaal gaande is. En ten tweede, als er geen mobiele netwerken meer zijn, wordt het heel lastig om met elkaar te communiceren. En op die manier probeert men het vechten ook voor Hamas te bemoeilijken. Maar ik ben er zelf van overtuigd dat Hamas dat ook al roept, dat het daar 2 jaar lang bezig is geweest met voorbereidingen. Nou, ze hebben die aanval uitgevoerd op 7 oktober. Maar Hamas is ook ervan doordrongen. Daar zijn we van overtuigd dat als je zo'n aanval uitvoert, dat daarna ook Israël gaat reageren. En men heeft daardoor ook de verdediging die men zal moeten gaan voeren in de Gazastrook ook goed voorbereid. Dus Hamas is zeker voorbereid, zegt u? Ja, en zij zijn waarschijnlijk niet afhankelijk van de normale communicatiesystemen. Nee, en is Hamas ook voorbereid op gevechten op de grond? Ja, en wat ik nu hoor, maar dat zijn nog redelijk verse en onbevestigde bronnen, is dat er daar waar er gevochten wordt, hevige tegenstand wordt geboden. En dat betekent dat Hamas zich wel degelijk goed heeft voorbereid op deze verdediging die zij moeten voeren. Waar houdt u rekening mee voor de komende dagen? Want ja, wat u zegt, er is nog veel onduidelijkheid, hè, op dit moment over de strategie van Israël. Ja, wat wij van de week eigenlijk hoorden is dat Amerika zich er ook mee bemoeit. En Amerika Heeft Israël ook gezegd, als je iets gaat doen aan een aanval, hou het kleinschalig. Mm-hmm. Het kan goed zijn dat we de komende uren en wellicht zelfs de komende dagen eenzelfde soort berichten horen. We zullen dan mogelijk ook in staat zijn om beter te herkennen wat voor patronen en waar spelen die gevechten zich nu exact af. En dan kunnen we ook beoordelen, is het nu daadwerkelijk een wat grotere operatie, of is dit ook daadwerkelijk het grondoffensief? Ik vermoed, en ik heb er ook met andere deskundigen over gesproken, ik vermoed dat Israël niet zo grootschalig naar binnen gaat als men zich aanvankelijk had voorgesteld en gepland. En dat wellicht ook mede onder druk van Amerika. Dank, Han Bouwmeester, hoogleraar militaire operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Dielke Teertstra. Nederlandse borstkankerpatiënten kunnen niet alle medicijnen krijgen die ze soms wel nodig hebben. 5 verschillende medicijnen zijn hier niet te krijgen, terwijl ruim 2600 patiënten met deze medicijnen langer kunnen leven of zelfs kunnen genezen. En de Borstkankervereniging Nederland is bang dat toegang tot andere medicijnen ook gevaar loopt. Directeur van de Borstkankervereniging is Cristina Guerrero Perez. Goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor medicijnen hebben we het? Ja, het gaat zoals u net zei om 5 verschillende soorten medicijnen voor verschillende vormen van borstkanker. Zowel om te genezen als voor mensen met uitgezaaide borstkanker om langer te leven. En de namen zijn Trodelvy, Verzenios, Limpara en Hertu en Keytruda. En deze medicijnen zijn hier dus niet beschikbaar, in andere landen juist wel. Waarom? Ja, er zijn sinds dit jaar eigenlijk andere procedures gaan gelden en er waait een nieuwe wind in de discussie om de kosten in te perken. Procedures duren nu veel langer. Oncologen hebben strengere criteria vastgesteld. Daarmee wijkt Nederland nu af van Europese richtlijnen en beoordelingen. En zijn die medicijnen dus in veel andere Europese landen wel beschikbaar. En dus zijn 2600 Nederlandse borstkankerpatiënten de dupe. En wat voor procedures bedoelt u dan die veel langer duren? Nou, de toegang van een medicatie bijvoorbeeld. Daar zit een heel systeem achter waarbij een fabrikant een dossier moet indienen waaruit blijkt dat het dus meerwaarde heeft en effectief is. En vervolgens gaan er in Nederland de diverse instanties naar kijken. Mm-hmm. En daar zie je dat nu in de verschillende fases, de verschillende stappen, die verschillende stappen langer duren. En betekent dat dan dat die medicijnen er wel aan zitten te komen voor Nederland? Wij denken dus van niet. Wij denken dus dat die patiënten nu geen alternatieven hebben. Als we bijvoorbeeld kijken naar een van die medicijnen, die is immunotherapie voor een bepaalde variant van borstkanker, voor triple negatief. Daar is nu nog geen medicijn die gericht is op genezing. En voor deze groep is er eigenlijk heel weinig. En als de borstkanker uitgezaaid is, zou Trodelvy een laatste optie zijn. En die komt er, as we speak, nu niet. Nee. Wat voor impact heeft dit op patiënten die deze medicijnen hadden willen gebruiken? Ja, je kunt zich voorstellen dat de impact enorm is. Wij worden echt wekelijks benaderd door mensen. Ik heb bijvoorbeeld een Ingrid of een Nathalie, of ik moet aan Robert denken, de man van Esther, die echt wanhopig op zoek zijn naar dat ene middel voor zichzelf of voor hun geliefde. Ik denk aan Ria, die echt wel uitgesproken heeft van, mijn leven is het dus blijkbaar niet waard om een medicijn te krijgen. Voor die mensen is de impact enorm. Ze hebben geen vooruitzicht. Waarom bent u bang dat er nog meer medicijnen verdwijnen voor patiënten? Ja, dat is die nieuwe wind, zoals we zeggen, is nu sinds dit jaar. En ook nieuwe criteria van de oncologen die maken dat ze wat strenger kijken. Dus dat betekent dat strenger dan binnen Europa gekeken wordt. Dus dat betekent dus dat medicijnen dan in Nederland geen toegang krijgen. En aanvullend hebben ze ook aangegeven dat bestaande middelen ook nog herbeoordeeld gaan worden. Dat betekent dat er dus ook nog meer middelen dan kunnen uitvallen. En tenslotte hebben we van fabrikanten het signaal gekregen dat ze zeggen, ja, als het zo moeilijk wordt in Nederland, dan gaan we het niet meer aanbieden in Nederland. Want is de kans op succes dat het te klein is, dat het op de markt komt. Dus dan doen we het niet eens meer. Wat moet er gebeuren wat u betreft voor de Nederlandse patiënten? Nou, wij zeggen, kijk, we snappen dat er gekeken wordt naar een ander model. Maar wij zeggen wel, op dit moment zijn dus 2600 patiënten de dupe. Door al die verschillende redenen. En wij vinden dat die patiënten toegang moeten krijgen. Dat we ondertussen moeten kijken hoe we dan het systeem kunnen verbeteren. Om de kosten te drukken als nodig. En om dus die procedures anders in te richten. Hartelijk dank, directeur van de borstkankervereniging Cristina Guerrero Perez. Dylan Jesselgeus is niet van plan om, als ze premier wordt, dat langer dan 8 jaar te zijn. Ja, dat zegt ze in een interview met het AD. Ze vindt dat haar voorganger, Mark Rutte, te lang is blijven zitten. Hij had wat haar betreft na de coronapandemie het stokje beter over kunnen dragen. En door zijn lange aanblijven heeft de partij volgens Jesselgeus het VVD-profiel verloren. Een sterk staaltje bezetten heeft effect gehad. Tientallen boze huurders hebben in het Brabantse Grave het hoofdkantoor van de woningcorporatie bezet. Volgens Omroep Brabant verzetten zij zich tegen de sloop van 74 huizen in Berchem. Met matjes en slaapzakken liepen zij vrijdagmiddag het kantoor binnen. Daar wisten ze een gesprek met de directie af te dwingen. En resultaat van het gesprek is dat sloop niet langer als de enige optie wordt gezien. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om huizen te renoveren. De Belgische Franstalige zender RTBF heeft de taxichauffeur gesproken die de 3 Zweden vervoerde die betrokken waren bij de terreuraanslag in Brussel. Hij bracht de 3 naar het stadion toen zijn taxi onder vuur werd genomen door de dader. 1 van de mannen in zijn taxi raakte dodelijk gewond, de andere zwaar gewond. Een derde man wist te vluchten, maar werd verderop doodgeschoten. De taxichauffeur vertelt anoniem, met vervormde stem, dat hij nog steeds ontzettend ontdaan is. Les 3 qui restent dans la tête, chaque fois que j'essaye de fermer mes yeux, c'est ça qui reste de moi. C'est ça ce que je vois. Et je vois l'image de la victime qui était derrière, qui était dans mes chaises, dans mon refus. Hij zegt dat hij telkens als hij zijn ogen sluit de schoten hoort. Bovendien blijft hij het beeld van slachtoffers op de achterbank van zijn taxi voor zich zien. En een positief bericht over het koraal. Onderzoekers ontdekten afgelopen maanden gezonde diepzeekoraalriffen bij de Galapagos-eilanden. Daarover schrijft nu.nl. Extra bijzonder is dat bijna alle koraalriffen daar 40 jaar geleden zijn gestorven toen het water tijdens het weerfenomeen El Niño te warm werd. Dat dit rif er nog is en het zo goed doet, dat heeft ermee te maken dat het zo diep ligt, namelijk 420 meter onder het oppervlak in koud water. En hierdoor hebben ze minder last van het opwarmende water. I saw the need in your eyes. Draw me in, took me by surprise. I felt the urge boiling inside. Uit Amsterdam komt ze, Lauren, Beyond the Stars. Gemeenschapszin is terug van weg geweest op de landelijke politieke agenda. Partijen als het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en de BBB hebben het er graag over. Een voorbeeld van gemeenschapszin in de praktijk is te vinden in het Groningse Vrieselo. Inwoners hebben het dorpshuis dat dreigde te moeten sluiten gered, in ieder geval voorlopig. Verslaggever Vincent van Rijn ging er langs. Een patatje met, dat staat er elke vrijdagavond op het menu in het dorpshuis van het Groningse dorp Vriesgelo. Vrijwilliger John Sikking is er druk mee. Alsjeblieft, Guus. Ja, dank je wel. Hij is waarlijk, jongen. Dat je maar een grote jongen mag worden. En jij ook, Ruben. Ik kan niet meer. Wat betaal je hier voor een patatje? Ja, haast niks. Kijk, hier is de prijs. Hij is €1,50. Een beetje mayonaise erbij voor een kwartje, als dat nog zo heet. Dan zit je op €1,75. Nou, dan zie je echt de smullen, hoor. Ja. En het gaat natuurlijk ook om het sociale. Een beetje praten met de mensen. En ja, dat vind ik belangrijk. Tot de gemeenschapszin een beetje blijft. Dat mensen hier graag komen. Even naar het buurthuis toe. Maar een wekelijks patatje op vrijdagavond zat er bijna niet meer in. De hoofdreden, de energierekening van bijna €1200 per maand in de winter, vertelt Margriet Gobets, voorzitter van de dorpsraad Vriesgelo. Het was inderdaad kantje boord. De beheerder van ons dorpshuis, het Gansenu, stopte ermee. Ja, dat zou dus betekenen dat de hele boel stil ging en dat we dus helemaal niets meer hadden in het dorp. Toen zijn de bewoners in actie gekomen. Toen zijn we als dorpsraad hebben we gezegd, dat kunnen we niet laten gebeuren. En toen zijn we flyers rond gaan sturen en hebben we 25 vrijwilligers kunnen werven. En die vrijwilligers die runnen nu het dorpshuis? De vrijwilligers runnen het dorpshuis en dat was ook een eis van de gemeente. Dus met de gemeenschapszin in dit dorp zit het wel goed? Ja, natuurlijk. Er is een harde kern van een aantal vrijwilligers die er altijd zijn. Maar daaromheen, sommige mensen zeggen ik wil een paar uur of ik wil een poosje of ik wil één keer in de maand. Maar het is allemaal welkom, dus het is prima. Dit is een oude boerderij. Dit is de schuur, de grote ruimte. Ja, die is dus verbouwd tot een theaterzaaltje. We zien daar rood gordijn, theater. Ja, we hebben daar een theater voor het Shanty-koor. Dat zingt hier op maandag, oefent. En ze treden ook wel eens op. Dan lopen we naar boven en dan komen we op zolder. En wat gebeurt hier? Hier wordt geschoten. Ja. Met luchtdrukpistolen en geweren. En dat is elke donderdagavond. En dan hebben we hier de vergaderkamer. Oh, het is een keurig koffiekamertje. Het staat al helemaal klaar, ja, want er wordt flink vergaderd door iedereen. Dus dan zitten we hier even. Maar je ziet ook meteen, het is wel een oud gebouw. Ik voel de kou van de ramen komen. Ja, het is nog. Het zou ook gerenoveerd moeten worden. Het moet duurzaam en er moet dubbel glas in, want we stoken ons helemaal het... Leblazerus, zou ik zeggen. Leblazerus, ja. Ja. Volgens de bewoners is het voorzieningenaanbod in Vriesgelo de afgelopen jaren sterk verschraald. Als we dit open houden, dan is er nog iets in deze omgeving. We hebben hier geen bar, we hebben hier niks, geen dingen waar mensen heen kunnen. Ik denk dat het hier ook heel veel gesloten zijn, omdat het ook misschien veel verloop is. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen weggegaan, vooral jongelui. Margriet Gobets, de gemeente heeft het dorpshuis voorlopig gered. Maar de toekomst, die blijft dus onzeker. Ja, dat blijft. Zolang we niet weten waar we aan toe zijn. We hopen in ieder geval voor eind van het jaar te horen hoe of wat. En waarschijnlijk horen we al eind november wat de gemeenteraad gaat beslissen. Want die besluit. Spannende tijden dus voor het dorpshuis in Vriesgelo. Ondanks alle inzet van de bewoners. Filosoof Gabriel van der Brink, goedemorgen. Goedemorgen. U ziet al langer een toenemende behoefte aan gemeenschapszin in Nederland. Waar komt die behoefte vandaan? Als ik u even mag corrigeren, ik zie geen toenemende behoefte aan gemeenschapszin. Want die behoefte is er altijd al geweest. En ik verwacht ook dat die nooit zal verdwijnen. Want wij zijn van huis uit, en dan praat ik echt over heel lang terug, gewoon sociale dieren. We zijn zeer op gemeenschapszin gericht. Wij kunnen helemaal niet als eenling leven. Alleen, die gemeenschapszin is wel verdwenen van de politieke agenda sinds de jaren 80. En dat komt terug. Dus precies. Er was altijd al gemeenschapszin in Nederland, hoor. Dank voor deze correctie. Dan stel ik hem nog een keer. Waar komt die toegenomen aandacht op de politieke agenda vandaan? Nou, we hebben sinds de jaren 80 zijn heel veel mensen gaan geloven dat we marktwerking moeten hebben, dat we afzonderlijke individuen zijn die ons eigen belang moeten verdedigen, enzovoorts. Dat is neoliberalisme, dat is een sterke vorm van liberalisme. En die ideologie, die manier van denken, heeft wel de politieke wereld helemaal in zijn greep gekregen, inclusief de partijen die van huis uit eigenlijk niet zo liberaal dachten. Maar op een gegeven moment dacht iedereen, ja, marktwerking, dat is de oplossing voor alles. Nou ja, als je dat lang volhoudt, en dat is in Nederland gebeurd, dan komt vroeg of laat toch het moment dat we moeten vaststellen dat inderdaad, zoals in het dorp, de verschillende voorzieningen verdwenen zijn. Want die zijn natuurlijk niet rendabel. Nee. En daar komt gemeenschapszin om de hoek kijken, zal ik maar zeggen. Waarom is het belangrijk, gemeenschapszin? Ja, kijk, wij zijn echt van huis uit, en dan bedoel ik gewoon, al sinds 2 miljoen jaar geleden zijn wij gemeenschapsdieren. Dat wij zeggen, wij leven samen, wij zetten samen, werken samen. En dat is er ook niet uit te krijgen. Dus dat is, zo is de mens, zou ik maar zeggen. Ik ben filosoof, dus ik denk veel na over de vraag, hoe is de mens geworden wat hij is? Nou, wij zijn altijd al sociaal geweest. Mm-hmm. Alleen, dat krijgt niet altijd vorm in de samenleving zoals die is ingericht. Wat zouden overheden moeten doen om gemeenschapszin te stimuleren? Nou, nog een keer een correctie. De overheid hoeft helemaal niks te stimuleren. Dat is ook helemaal niet aan de overheid. Het hele maakbaarheidsidee dat je mensen tot gemeenschapszin zou moeten brengen is eigenlijk verkeerd. Mensen zijn al gericht op elkaar, werken graag samen. Mm-hmm. En de overheid moet 2 dingen doen. A, niet in de weg lopen, dat wil zeggen niet allerlei dingen doen en wetten bepalen die gemeenschapszin bemoeilijken. En B, daar waar mensen inderdaad nieuwe initiatieven nemen, of zoals in het dorp gewoon de handen ineens slaan om een probleem op te lossen, moet ze gewoon waar mogelijk een beetje helpen. Dat is iets heel anders dan zeggen dat de overheid dat moet doen. Maar bijvoorbeeld een beetje helpen, meer geld beschikbaar stellen bijvoorbeeld. Nou, dat is maar 1 middel, hoor. Het gaat echt niet altijd over geld. En zeker gemeenschapszin niet. Maar bijvoorbeeld regels kunnen een rol spelen. Hè? Ik kan me zomaar voorstellen dat er regels zijn in Nederland die dat dorpshuis in het noorden, wat u beschreef, dat het verboden is om een schietbaan, een frietentent en een vergaderruimte op 1 locatie. Ik verzin er wat, hoor. Maar stel dat zo'n regel bestaat. Nou, dan zou de overheid kunnen zeggen, ho, dat gaat niet door, want dat is tegen de regels. Ja. Nou, dat is een onverstandige overheid. Want die gebruikt de regels om de gemeenschapszin tegen te gaan. Dank voor dit gesprek, filosoof Gabriël van den Brink. 3 voor het weekend. De wintertijd gaat de komende nacht weer in. Dat betekent dat de klok een uur achteruit gaat. In het Europese parlement lag er een paar jaar geleden nog een plan om dat af te schaffen, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Morgen speelt PSV thuis tegen Ajax. Een PSV is op dit moment nog ongeslagen en daarom de grote favoriet tegen Ajax, dat juist een dramatisch seizoen beleeft. Toch wil Peter Bos niks weten van verhalen over dat zijn ploeg wel even makkelijk met grote cijfers gaat winnen. Het is absoluut een topper. Hoe je het ook went of keert, het is en blijft Ajax. En dat vind ik ook. De spelers zijn in mijn ogen niet zo slecht dat ze op de 17e plaats horen te staan. En wij zullen volle bak aan de bak moeten om deze wedstrijd te winnen. En in Gaza is het Israëlische leger bezig met het opvoeren van de aanval. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over de gevolgen van de luchtaanvallen en de grondoperaties. Han Bouwmeester, hoogleraar militaire operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie, verwacht dat er de komende uren meer helderheid komt. We zullen dan mogelijk ook in staat zijn om beter te herkennen wat voor patronen en waar spelen die gevechten zich nu exact af. En dan kunnen we ook beoordelen, is het nu daadwerkelijk een wat grotere operatie, of is dit ook daadwerkelijk het grondoffensief? Ik vermoed, en ik heb er ook met andere deskundigen over gesproken, ik vermoed dat Israël niet zo grootschalig naar binnen gaat als men zich aanvankelijk had voorgesteld en gepland.